Check. Ja. Hallo lieve luisteraar. We zijn in Utrecht bij het No Border Camp. En ik heb net mijn tentje opgezet. Ik heb al wat contact gelegd met de security tent. Dan gaan we zo eerst even kijken of alles nog veilig is. Ik ben nog in de opbouwfase. En heb daarbij helaas moeten constateren dat ik een van de belangrijke onderdelen vergeten ben. Zoals je merkt is dat niet een onderdeel wat essentieel is voor het kunnen uitzenden. Maar het is wel... mijn stokje. En dat is het stokje waar alles aan vast zit. Dus kan het vandaag gebeuren dat er af en toe iets valt uit mijn handen. Maar als het goed is, hebben we wel support. Flight controller is about 15 seconds to CSM ACK. Ja. Nou, terwijl ik me verder voorbereid, kun je nog even luisteren naar de maanlanding. Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. Het is een heel groot team mensen wat heel lang geleden met... Met dinosaurus technologie een mens op de maan heeft gezet. En ik draai dit altijd als ik langdurig in het OV zit. Dan stop ik hem in mijn tas en dan zet ik mijn tas op de schoot. En dan kan ik lekker luisteren hoe alles goed gaat. Columbia, Houston, we're standing by, over.